państw europejskich. Niewątpliwie jest to wzmocnienie naszego bezpieczeństwa także. Dziękuję bardzo. Dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 4 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dla sojuszu to historyczna chwila. Finlandia dołącza do NATO. Sytuacja na froncie i bezpieczeństwo w regionie to główne tematy jutrzejszej wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce. W Krakowie rusza jeden z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie. Władimir Putin się przeliczył. NATO od dziś większy o Finlandię. Fińska flaga zostanie wciągnięta na maszt przed kwaterą główną sojuszu w Brukseli po południu. Finlandia, która była do tej pory neutralnym krajem, postanowiła przyłączyć się do sojuszu północnoatlantyckiego po agresji Rosji na Ukrainę. Z Brukseli Beata Płomecka. Nie ma chyba bardziej symbolicznego dnia na przyjęcie Finlandii do NATO jak urodziny sojuszu. To jest naprawdę historyczny dzień, mówił wczoraj sekretarz generalny NATO. Finlandia będzie pełnoprawnym członkiem sojuszu, będzie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, aktywnościach i strukturze wojskowej. A tak komentował kilkanaście dni temu prezydent Finlandii Sauli Niinisto. To z całą pewnością bardzo ważne dla całej Finlandii. Ale mam wrażenie, że członkostwo w NATO nie jest kompletne bez Szwecji. Dokumentów akcesyjnych Szwecji nie ratyfikowały jeszcze Węgry i Turcja. Władze w Ankarze zarzucają rządowi w Sztokholmie brak współpracy przy ekstradycji Kurdów, których nazywają terrorystami. Jest oczekiwanie jednak, że do lipcowego szczytu w Wilnie sojusz będzie liczył 32 kraje członkowskie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sytuacja na froncie, bezpieczeństwo w regionie i relacje dwustronne to główne tematy jutrzejszych rozmów prezydenta Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Warszawy na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie to pierwsza od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji tego rodzaju wizyta prezydenta Ukrainy w naszym kraju, przypomniał rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Jest to pierwsza jego wizyta, choć nie pierwszy przyjazd po wybuchu wojny i nie pierwsza wizyta oficjalna jako prezydenta Ukrainy, bo był u nas wiele razy, ale pierwsza wyłącznie skierowana na Polskę, bilateralna, podkreślająca znaczenie naszych polsko-ukraińskich stosunków, naszej przyjaźni. Możemy już mówić o spotkaniu takim bardzo podobnym do lutowego spotkania prezydenta Bidena z mieszkańcami Warszawy, które się odbędzie też w podobnym miejscu na Zamku Królewskim. Planowane jest spotkanie z panem prezydentem i z panem premierem. Prezydent Ukrainy spotka się też ze swoimi rodakami mieszkającymi w Polsce. Spośród sojuszników to właśnie z Polską Ukraina ma najintensywniejsze relacje, powiedział na naszej antenie dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski. Gość salonu politycznego Trójki mówił, że stosunki Ukrainy z naszym krajem są dla niej kluczowe ze względu na wsparcie ze strony Polski. To są bardzo intensywne relacje. Polska dąży do tego, aby nadawać kierunek, budować koalicję wspierającą Ukrainę i myślę, że władze ukraińskie mają tego pełną świadomość. Te kontakty są bardzo częste, w zasadzie chyba najbardziej intensywne spośród wszystkich sojuszników ukraińskich. W środę w dniu wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce cały kompleks Zamku Królewskiego w Warszawie wraz z ogrodami będzie niedostępny dla zwiedzających. Polska i Unia Europejska po zakończeniu wojny chcą pomóc Ukrainie w modernizacji torów kolejowych za naszą wschodnią granicą. Polska będzie uczestniczyć m.in. w inwestycjach odpowiadających za włączenie Ukrainy do europejskiego systemu kolejowego. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Udało nam się zresztą przekonać również do tego Komisję Europejską, żeby ten projekt, który jest uważany za flagowy projekt odbudowy Ukrainy po wojnie, czyli budowy połączeń w europejskim standardzie torów, połączeń kolejowych, wpięcie Ukrainy do europejskiego systemu kolejowego, żeby on w tym komponencie dotyczącym kolei dużych prędkości po pierwsze przebiegał w taki sposób, który naszym zdaniem jest optymalny, czyli przez Lwów, bo pierwotnie to był taki bardziej północny przebieg, który Lwów omijał. A połączenie przez Lwów jest nadal dla nas niezwykle istotne, ponieważ daje nam również pierwszy element takiego skrótu do Rumunii. Jak dodał minister Horała, połączenie przez Lwów w ramach odbudowy Ukrainy będzie strategiczne, a Bukareszt jest dla Warszawy bardzo ważnym partnerem na wschodniej flance NATO. Propozycja tak zwanego babciowego Donalda Tuska w ogniu krytyki minister rodziny i polityki społecznej. Lider Platformy Obywatelskiej zaproponował 1500 zł matkom, które po urodzeniu dziecka chciałyby wrócić do pracy. Marlena Maląg przypomniała, że to nieudolna kopia istniejących rozwiązań.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Katarzyna First-Wojtkowska i Witold Lazar, witamy. Będziemy razem do 12. Proszę sobie tradycyjnie zaparzyć coś, co Państwo mają pod ręką i lubią. I zapraszamy na pierwszą filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekaw jestem, kto z Państwa jeszcze pamięta taką kapelę, która nazywała się Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Jeden z ich największych przebojów właśnie teraz w Trójce przed południem wybrzmiał. 17,5 minuty po godzinie 9 w kalendarzu mamy dziś 4 dzień kwietnia. Imieniny obchodzą Benedykt, Izydor, Wacław, Adelaida, Ambroży oraz Józef. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów i w kalendarzu świąt typowych i nietypowych znowu taki dzień, w którym dziś obrodziło, i to bardzo, mamy Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom, mamy Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, Święto Wojskowej Służby Zdrowia, Światowy Dzień Szczura, Dzień Marchewki i bardzo ciekawe święto Dzień Niewidzialnej Pracy. No to jest chyba najlepsza praca na świecie. Jak Państwo sobie wyobrażają taką niewidzialną pracę? 2 2 7 3, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszam do kontaktu. No to jeszcze, żeby zamknąć temat kartki z kalendarza, mądrość ludowo-pogodowa na dziś, na świętego Izydora dla bociana. Pora. Kalendarium muzyczne. No to sprawdźmy jeszcze, co wydarzyło się w świecie muzyki 4 dnia kwietnia. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy programu Trójka przed południem. Dziś 4 kwietnia, tego dnia w 1915 roku urodził się Muddy Waters, amerykański wykonawca, legenda czarnego bluesa wywodzącego się z Delty, Mississippi. Swoje 51. urodziny obchodzi dzisiaj Magnus Svenningson, który jest basistą zespołu The Cardigans, a 53 lata kończy Mixmaster Mike, związany przez wiele, wiele lat z zespołem Beastie Boys. No i też 4 kwietnia to dzień, w którym w 1952 roku w Belfaście urodził się Gary Moore, gitarzysta i wokalista. Mając 16 lat, przeniósł się do Dublina, gdzie grał z Peterem Greenem, a później dołączył do grup Skid Row oraz Thin Lizzy. W 1979 rozpoczął solową karierę, wydając rockowe płyty. Still Got the Blues, Gary Moore, z okazji kolejnej rocznicy urodzin artysty. W 1960 roku wytwórnia RCA Victor Records obwieściła, że od tej pory będzie wydawać wszystkie single z muzyką pop jednocześnie w mono i stereo. Pierwsza płyta, która ukazała się w dwóch wersjach, to był singiel Elvisa Presleya z piosenką Stuck on You. I jeszcze rok 1982. Piosenka Layla w wykonaniu grupy Derek and the Dominos ponownie pojawiła się na listach przebojów, docierając do miejsca 4. Pochodząca z płyty Layla and the Other Assorted Love Songs z 1970 roku była wyrazem miłości Claptona do Patti Boyd, żony przyjaciela George'a Harrisona. I to był Michał Grabkowski i... Kalendarium muzyczne. serce. To była Daria Zawiałow. Trójka przed południem, 24,5 minuty po godzinie 9. Dziś wtorek, u nas w naszym paśmie popularno-naukowym to kosmiczny wtorek i w tym miejscu naszego wtorkowego spotkania opowiadam Państwu o przyszłości, a konkretnie o planach podboju kosmosu, które ma ludzkość. Mówię ludzkość, bo to nie tylko NASA, ale i ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, ma swoje plany, o Chińczykach i Japończykach nie wspominając. No ale my głównie dziś przynajmniej i w najbliższych dniach zapewne będziemy się skupiać na misji Artemis. Do tego jeszcze wrócimy. Artemis, czyli lądowanie na Księżycu za 2 lata załogowe. Jedną z takich najbardziej ciekawych misji oprócz Artemisa będzie WISE. Venus In Situ Explorer. NASA planuje wysłanie sondy na powierzchnię Wenus, która ma zbadać atmosferę i skład powierzchni. Oczywiście bezzałogową sondę. A misja ta ma na celu zrozumienie, dlaczego Wenus stała się gorącą, suchą kulą, a Ziemia stała się żyzną planetą, pełną wody, pełną oceanów. Po raz pierwszy od ponad 30 lat NASA wysyła sondę do badania drugiej planety od Słońca. WISE ma wylądować na powierzchni i dokładnie zbadać atmosferę, geologię i skład chemiczny planety. Wenus jest jednym z najbliższych sąsiadów Ziemi i może nam wiele powiedzieć o historii i ewolucji planet skalistych, takich jak właśnie Wenus czy Ziemia. Wenus to gorąca, gęsta, mglista planeta położona między Merkurym a Ziemią. Ze względu na swoje podobieństwo do Ziemi była uważana za kandydata do poszukiwania życia pozaziemskiego. Jednak temperatury na Wenus wynoszą ponad 460 stopni Celsjusza. No, trochę gorąco, prawda? Jakby tego było mało, atmosfera jest tak gęsta, że ciśnienie na powierzchni Wenus jest równe ciśnieniu na głębokości mniej więcej 1 kilometra w oceanie na Ziemi. Start misji WISE planowany jest na rok 2029, a lądowanie na powierzchni Wenus ma nastąpić w 2031. Sonda ma spędzić na powierzchni planety około 60 dni. To za 6 lat, a za 9 dni, dokładnie 13 kwietnia, startuje JUICE. Misja, o której już Państwu opowiadałem 2 albo 3 tygodnie temu, Jupiter Icy Moons Explorer, czyli badacz lodowych księżyców Jowisza. Jej zadaniem będzie dokładne zbadanie 4 księżyców Jowisza, Ganymedesa, Kalisto, Io i Europy. To be myself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 10. Proszę Państwa, zgodnie z tradycją naszych spotkań w Trójce przed południem, o tej porze zwykle zabieram Państwa na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. A jakże, dziś zabieram Państwa do jednego z najpiękniejszych miast południowej Polski. Do zamku, który dziś przypomina bardziej pałac i jest siedzibą muzeum, ale kiedyś był ważną twierdzą obronną. Do Bielska Białej na południe udajemy się. Zapraszają tam Państwa Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Miasto, które dziś odwiedzimy, należy do najpiękniejszych w południowej Polsce i jest niemal bramą do Beskidów. Słynie z wielu ciekawych zabytków architektury i z pewnością, drodzy Państwo, zasłużyło sobie na miano Małego Wiednia. Tu również znajduje się piękny zamek, który przed stuleciami zaliczany był nawet do największych śląskich zamków obronnych. Dziś bardziej przypomina pałac, ale i tak nie można odebrać mu wielkości, bowiem zamek w Bielsku Białej, w którym dziś gościmy, jest jednym z najważniejszych muzeów w południowej Polsce. Budowa murowanego zamku w tym miejscu została podjęta już w XIV wieku przez Przemysława I Noszaka, księcia cieszyńskiego. W kolejnym stuleciu był on rozbudowywany, umacniany. Wówczas był także własnością księcia Wacława do lat 70. XV wieku, a potem księcia Kazimierza II. W kolejnym stuleciu zamek został dodatkowo ufortyfikowany, no ale no niestety wobec zadłużenia książąt piastowskich w latach 70. 90. tego samego stulecia Bielsku zostało sprzedane. I od tego czasu często przechodziło w ręce prywatne. Tak. Pierwszym właścicielem został wówczas Karol von Promnitz, a pod koniec tego samego stulecia Adam Szafgocz oraz Jan Sunek. Za jego czasów właśnie rezydencja bielska została przebudowana w stylu renesansowym. No i z tego okresu zachowały się fragmenty polichromii w skrzydłach wschodnim, zachodnim i północnym. Zbudowano także nowe budynki, w wyniku czego wewnątrz zamku powstał niewielki dziedziniec. Niestety zamek też parokrotnie niszczono i to w XVII wieku. No w tym stuleciu był niszczony aż trzykrotnie. W czasie wojny 30-letniej w 1646 roku, a potem w 1659 i 64 roku. Po ostatnim pożarze budowla została zrekonstruowana. Wówczas w trzech skrzydłach na dziedzińcu powstały krużganki. I to właśnie w tym czasie budowla zaliczana była do największych śląskich zamków obronnych. Po śmierci ostatniego z rodu Sunegów zamek ponownie zmieniał swoich właścicieli. W 1728 roku Bielsko stało się własnością hrabiego Heinricha z Olmsa. Po jego śmierci syn Fryderyk Ludwik sprzedał majątek rodzinie von Hogwitz. 10 lat później zamek znalazł się już w rękach Aleksandra Józefa Sułkowskiego, no i w posiadaniu jego rodziny pozostał już do 1945 roku. A obecny wygląd zamku jest wynikiem tych XIX-wiecznych prac. Za czasów księcia Ludwika Sułkowskiego zamek był przebudowywany no niemal przez 10 lat. Początek tych prac rozpoczął się w 1854 roku. Również pod koniec tego samego stulecia prowadzono prace w najbliższym otoczeniu zamku. A po zakończeniu II wojny światowej zamek przeszedł na własność Skarbu Państwa. Co się później działo? 2 lata później w jego murach otwarto Muzeum Miejskie i te funkcje muzealne pełni on do dziś. W 1951 roku placówka przyjęła nazwę Muzeum w Bielsku Białej, potem nazywała się Muzeum Historyczne. No i obecnie jest to jedyny użytkownik tej dawnej, przepięknej rezydencji książąt sułkowskich. Muzeum słynie z wielu ciekawych zbiorów. W zamku oprócz tych właśnie ciekawych zbiorów zachował się także częściowo dawny wystrój, jak również nieliczne relikty dawnej gotyckiej budowli. W muzeum możemy przede wszystkim zapoznać się z historią Bielska Białej i okolic od najdawniejszych czasów, podziwiać kolekcje broni i eksponatów związanych z ludowiectwem, jak również galerie malarstwa i sztuki dawnej oraz grafiki z XIX i XX wieku. Oczywiście, drodzy Państwo, nie zapominajmy, będąc w Bielsku Białej, aby koniecznie odwiedzić pomniki oraz Polka i Lolka. W końcu to właśnie tu, w bielskim studiu filmów rysunkowych, powstały postaci, które dawały wszystkim nam przez lata wiele radości i dają też naszym dzieciom. O Bielsku Białej opowiadał Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Program Trzeci Polskiego Radia. jeden z moich ulubionych przebojów tej artystki, Wuthering Heights i Kate Bush. Trójka przed południem, za 12 minut godzina 10. Dziś, proszę Państwa, w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Niewidzialnej Pracy. Pytałem Państwa, jak Państwo sobie wyobrażają taką niewidzialną pracę. Dwie dwójki, siedem trójek. Tak z literatury to chyba Syzyf był takim przykładem. No niby robił, działo się, cały czas się czymś zajmował. Ale ta praca była taka, no może ją było widać, ale jakiś tam przykład może tego jest. Dzień niewidzialnej pracy. Jak taką pracę sobie Państwo wyobrażają? Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem za 11 minut 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. No ja od bardzo widzialnej pracy zaczynam, dlatego że w Polsce około 1 000 000 Ukraińców już pracuje i okazuje się, że 90% z nich jest zadowolonych ze swojej pracy, a nowego zatrudnienia szuka co 10. osoba. Z badań Gremi Personal wynika, że 17% wysoko wykwalifikowanych Ukraińców w Polsce znalazło pracę w dziedzinie, w której pracowali w swoim kraju. 50% uważa, że jest w trakcie poszukiwania takiej pracy, a 33% mówi, że to niemożliwe. Najczęściej przeszkodą jest brak znajomości języka polskiego. A współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Ukrainą będzie jednym z tematów rozmów podczas jutrzejszej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś kwietniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Zdaniem analityków zmiany nie będzie. Podwyżki nie będzie, bo inflacja zaczęła w marcu spadać, ale i z obniżką Rada spieszyć się nie będzie, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Spadek inflacji w najbliższych miesiącach będzie dość wyraźny, zauważalny i pod koniec tego roku możemy osiągnąć jednocyfrowy poziom, ale później droga do celu na poziomie 2,5% może być znacznie trudniejsza i dłuższa i tego rodzaju obawy z pewnością będą hamować ewentualne rozważanie zbyt pochopnych obniżek stóp procentowych NBP. Decyzję Rady poznamy jutro, a obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Rząd ma się dziś zająć projektem o wynagrodzeniach sołtysów. Chodzi o świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla osób pełniących tę funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym. Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie. Funkcja ta nie stanowi również tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek sołtysów w działaniu na rzecz społeczności wiejskiej nie jest w odpowiedni sposób wynagradzany. Co roku w Polsce setki tysięcy pojazdów zmieniają właściciela, a tymczasem strony transakcji powinny pamiętać, że ciążą na nich ustawowe obowiązki. Przede wszystkim zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą zgłosić to do urzędu, do Wydziału Komunikacji. A sprzedający ma jeszcze jeden obowiązek i chodzi tu o zgłoszenie do ubezpieczyciela, przypominał w Trójce Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zbywając pojazd, jesteśmy zobowiązani, to nie jest dobrowolne, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni od daty zbycia pojazdu. Również po to, żeby uniknąć kłopotów finansowych. Dlatego, że ubezpieczyciel, nie wiedząc o tym, że ten pojazd był zbyty, będzie po pierwsze kontynuował ochronę tego pojazdu, ale na przykład w przypadku płatności ratalnych będzie dochodził chociażby reszty rat, które zostały do zapłaty. Nabywca pojazdu z kolei, aby nie popaść w finansowe kłopoty, musi pamiętać o ważnym OC. Fundusz rocznie identyfikuje blisko 330 tysięcy przypadków pojazdów pozostających przez jakiś okres w ciągu roku bez ważnego ubezpieczenia OC. Amsterdam rozpoczął kampanię skierowaną do uciążliwych turystów. Akcja rozpocznie się w Wielkiej Brytanii, a grupą docelową są mężczyźni w wieku od 18 do 35 lat, którzy odwiedzają miasto tylko w poszukiwaniu mocnych wrażeń i mają wśród mieszkańców stolicy Holandii najgorszą opinię. Zostaną im wyświetlone reklamy ostrzegawcze, które pokażą zagrożenia i konsekwencje zachowań aspołecznych oraz nadużywania narkotyków i alkoholu. alkoholu. Każdego roku Amsterdam odwiedza około 20 milionów turystów, w tym milion Brytyjczyków, podaje BBC.com. Jak informują przedstawiciele władz Amsterdamu, turyści są oczywiście mile widziani, ale nie ci, którzy źle się zachowują i przeszkadzają innym podróżnym albo mieszkańcom. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa też na 16.30. Wtedy w Trójce kolejny serwis ekonomiczny i jeszcze potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W Trójce przed południem. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, zbliżamy się pomału do godziny 10:00, jeszcze 2 minuty z małym hakiem i punktualnie o 10:00 najświeższe informacje w serwisie Trójki, a potem zapraszam na kolejną godzinę. Zapraszamy